acasă câte trei și te-mi bată de te mai e să pui banii la bătaie. Bruneta e cea mai adracu, fraților. Aia nici de-a dracu, e țantoșă, dar nu fie sub papuc. Să-l pună mereu pe jar, cum e puiul la grătar, și să-l țină la respect, dacă n-are intelect. Să-l pună mereu pe jar, cum e puiul la grătar, și să-l țină la respect, dacă n-are intelect. Bă, bruneta, da blonda, aia e cea mai adracu. Nu-mi e frică nici cu o blondă, fiindcă e cea mai comodă. Îi dai banii pe chirie, pleacă fără călăgie. Interesul poartă pe sub blonda, foamea și protecțul. Te miroase din instinct când ai bani sau ești valid. Interesul poartă pe subloda, foamea și protecțul. Te miroase din instinct când ai bani sau ești valid, bă.